لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا สำหรับพวกเขาในสวนสวรรค์นั้นจะได้รับสิ่งที่พวกเขาประสงค์โดยจะพำนักอยู่ตลอดกาลมันเป็นสัญญาที่ถูกวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของเจ้า วะยอมยะห์ชุรุฮุมวะมายะอ์บุดูนมินดูนิลลาฮิฟะยะกูลอะอันตุมฟะยะกูลอะอันตุมอัฎลัลตุมอิบาดีฮาอูลาอิอัมฮุมฎัลลุสซะบีล แล้ววันที่พระองค์ทรงรวบรวมพวกเขาและบรรดาผู้ที่พวกเขาเคารพภักดีอื่นจากอัลลอฮ์และพระองค์ตรัสขึ้นว่าพวกเจ้าทำให้บรรดาบ่าวของข้าเหล่านั้นหลงทางกระนั้นหรือว่าพวกเขาหลงทางกันเอง กอลูซุบฮานะกะมากานยันบะกีลานาอันนัตตะคิดมินดูนิกะมินอูลิยาولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا พวกเขากล่าวว่ามหาบริสุทธิ์พระองค์ท่านไม่เป็นการบังควรแก่พวกเราที่พวกเราจะยึดถือผู้คุ้มครองอื่นๆนอกจากพระองค์แต่ทว่าพระองค์ได้ทรงประทานปัจจัยยังชีพให้แก่พวกเขาและบรรพบุรุษของพวกเขาจนกระทั่งพวกเขาได้ลืมดำลึกถึงพระองค์และพวกเขาได้เป็นกลุ่มชนที่วิบัติแน่นอนพวกเขาได้ปฏิเสธพวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวดังนั้นพวกเจ้าจึงไม่สามารถเลี่ยงมิให้มีการลงโทษและไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้และผู้ใดในหมู่พวกเจ้าอาธรรมเราจะให้เขาลิ้มรสการลงโทษอันมหันต ์วะมาอัรสลนากับลักมินัลมุรสลีนอิลลาอินนะฮุมลายะกูลูนัตตออามะวะยัมชูนฟิลอัสวากوجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا และเราไม่ได้ส่งคนใดในบรรดารอซูลก่อนหน้าเจ้านอกจากพวกเขาจะรับประทานอาหารและเดินไปในตลาดและเราได้ทำให้บางคนในหมู่พวกเจ้าเป็นการทดสอบแก่อีกบางคนเพื่อดูว่าพวกเจ้าโจทย์ทนไหมและพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นทรงเห็นทุกอย่าง وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا และบรรดาผู้ที่ไม่หวังจะพบเรากล่าวว่าฉะนั้นเล่ามาลาอิกะห์จึงไม่ถูกส่งลงมาอย่างพวกเราหรือเราไม่เห็นพระผู้อภิบาลของเราแน่นอนพวกเขาหยิ่งยโสในตัวของพวกเขามากและพวกเขาได้ละเมิดขอบเขตอย่างมากมาย ยะอูมะยะรูนัลมะลาอิกะตะลาบุชรายะอูมะอิดิลลิลมุจริมีนวะยะกูลูนฮิจรันมะห์จูร วันที่พวกเขาเห็นมาลาอิกะในวันนั้นจะไม่มีข่าวดีสำหรับผู้กระทำความผิดและมาลาอิกะก็จะกล่าวว่าสวรรค์จะถูกห้ามอย่างเด็ดขาดสำหรับพวกเขาแล้วว ะกอดิมนาอิลามาอะมิลูมินอะมัลฟะจะอัลนาฮูฮะบาอัมมันซูรอ และเรามุ่งสู่ส่วนหนึ่งของการงานที่เขาได้ปฏิบัติไว้แล้วเราได้ทำให้มันไร้คุณค่ากลายเป็นฝุ่นละอองที่ปลิวว่อน أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ชาวสวรรค์ในวันนั้นจะอยู่ในที่พำนักที่ดีและที่พักผ่อนอันสบายยิ่ง ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا และวันที่ท้องฟ้าจะแตกออกจากก้อนเมฆและมาลาอิกะห์จะถูกส่งทยอยลงมา الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ในวันนั้นอำนาจอันแท้จริงเป็นสิทธิของพระผู้ทรงกรุณาและมันเป็นวันที่ลำบากแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธา وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا และวันที่ผู้อาธรรมจะกัดมือของเขาแล้วจะกล่าวว่าโอ้ถ้าฉันได้ยึดแนวทางร่วมกับรอซูลก็จะเป็นการดีย าวัยละตาเลยตานีลัมอัตตะคิดฟุลานันคอลีลา โอ้ความวิบัติสำหรับฉันหากฉันไม่คบคนนั้นเป็นเพื่อน แล้วก็จะอดลนีอานิดิกริบาดาอิดจานีวะกานัชชัยฏอนลิลอินซานคซูลา แน่นอนเขาได้ทำให้ฉันหลงผิดจากการตักเตือนหลังจากที่มันได้มีมายังฉันและชัยฏอนมันร้ายนั้นมันเป็นผู้เหยียดหยามมนุษย์เสมอ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا และรอซูลได้กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงกลุ่มชนของฉันได้ยึดเอาอัลกุรอานนี้เป็นที่ทอดทิ้งไปเสียแล้ว وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمينوَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا และเช่นนั้นแหละเราได้ทำให้นบีทุกคนมีศัตรูผู้กระทำผิดและพอเพียงแล้วที่พระผู้อภิบาลของเจ้าจะเป็นผู้แนะทางนำและทรงเป็นผู้ช่วยเหลือ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธากล่าวว่าทำไมอัลกุรอานจึงไม่ถูกประทานลงมาแก่เขาครั้งเดียวหมดเช่นนั้นแหละเพื่อเราจะได้ทำให้หัวใจของเจ้ามั่นคงหนักแน่นและเราได้จัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อย وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا และพวกเขาจะไม่นำข้อเปรียบเทียบใดๆมาอย่างเจ้าเว้นแต่เราจะได้นำความจริงมาให้เจ้าและการอธิบายอย่างดียิ่ง الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمْأُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا บรรดาผู้ที่ถูกให้มาชุมนุมกันจะใช้ใบหน้าของพวกเขาเดินไปยังนรกยานนำชนเหล่านั้นจะอยู่ในสถานที่ที่เลวและหลงทางไปไกลดิบ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا และแท้จริงเราได้ประทานคัมภีร์เตารอตแก่มูซาและเราได้ให้พี่ชายของเขาคือฮารูนเป็นผู้ช่วยเหลือ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا แล้วเราได้กล่าวว่าเจ้าทั้งสองจงไปยังกลุ่มชนที่ไม่เชื่อองค์การทั้งหลายของเราเถิดและเราได้ทำลายพวกเขาอย่างย่อยยับ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا และกลุ่มชนของนัวเมื่อพวกเขาไม่เชื่อฟังบรรดารอซูลเราได้ให้พวกเขาจมน้ำตายและเราได้ทำให้พวกเขาเป็นสัญญาณหนึ่งแก่มนุษยชาติและเราได้เตรียมการลงโทษอย่างเจ็บปวดไว้สำหรับบรรดาผู้อาธรรม วะอาดันวะทะมูดวะอัศฮาบัรรัสวะกุรูนันบัยนะซาลิกะกะซีรอน และเราได้ทำลายพวกอาดและพวกสมูดและชาวบ่อน้ำและชนชาติอีกมากมายระหว่างนั้น วะกุลลันฎะรับนาละฮุลอัมซาลวะกุลลันตับบัรนาตัตบีรอน และแต่ละชนชาติเราได้นำหลักฐานมาชี้แจงแก่เขาและแต่ละชนชาตินั้นเราก็ได้ทำลายไปอย่างสิ้นซาก วะละกอดอะตาวอะลัลกอรยะติลละตีอุมติรัตมะตรัสซาอู أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا และแท้จริงพวกเขาได้ผ่านมายังหมู่บ้านที่ถูกทำลายโดยก้อนหินที่ตกลงมาจากฟากฟ้าและพวกเขาไม่เห็นมันดอกหรือเปล่าหรอกพวกเขาไม่หวังที่จะฟื้นคืนชีพต่างหาก ว่าอิซารออูกะอินยัตตะคิดูนกะอิลลาฮุซวันอะฮาซัลลซีบะอ์ซัลลอฮุรอซูลา และเมื่อพวกเขาเห็นเจ้ามูฮัมหมัดพวกเขาก็จะไม่ถือเอาเจ้าเป็นอย่างอื่นนอกจากเพื่อเป็นที่ล้อเล่นนี่แหละหรือที่อัลเลาะห์ส่งให้มาเป็นศาสนทูต อินกาดะลยุดิลลุนาอันอาลิฮะตินาลาอูลาอันศอบัรนาอะลัยฮาวะซาวฟะยะอ์ลามูนฮีนยะรูนัลอะซาบมันอะฎัลลุซะบีลา เขาเกือบจะทำให้เราหลงทางไปจากบรรดาพระเจ้าของเราหากว่าเราไม่อดทนยึดมั่นพระเจ้าเหล่านั้นและพวกเขาจะรู้เมื่อพวกเขาได้พบเห็นการลงโทษว่าผู้ใดจะหลงทางกันแน ่ เจ้าเห็นดอกหรือผู้ที่ยึดเอาอารมณ์ไฟต่ำของเขาเป็นพระเจ้าของเขาแล้วเจ้าจะเป็นผู้คุ้มครองเขากระนั้นหร ือหรือ เจ้าจะคิดว่าพวกเขาส่วนใหญ่จะได้ยินหรือใช้สติปัญญาพวกเขาไม่ใช่อื่นใดดอกนอกจากเป็นสัตว์เดรัจฉานยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังจะหลงทางอีก ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا เจ้าไม่ได้พิจารณาดูพระผู้อภิบาลของเจ้าดอกหรือว่าพระองค์ทรงแผ่เงากระจายออกไปอย่างไรและหากพระองค์ทรงประสงค์แน่นอนพระองค์จะทรงทำให้มันหยุดนิ่งแล้วเราได้ทำให้ดวงอาทิตย์เป็นสัญญาณหนึ่งในการนี ้ แล้วเราได้เงาสูญสิ้นจากเราไปทีละน้อย และ พระองค์คือผู้ทรงทำให้กลางคืนเป็นเครื่องนุ่งห่มสำหรับพวกเจ้าและให้การนอนเป็นการพักผ่อนและทำให้กลางวันมีการเคลื่อนไหว และ พระองค์คือผู้ส่งลมเป็นการนำข่าวดีท่ามกลางความเมตตาของพระองค์และเราได้ประทานน้ำสะอาดลงมาจากฟากฟ้า لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا เพื่อเราจะให้แผ่นดินที่แห้งแล้งมีชีวิตด้วยมันคือน้ำและเราจะให้สิ่งที่เราได้สร้างมันขึ้นมาอันได้แก่ปศุสัตว์และมนุษย์มากมายดื่มมัน وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا และแท้จริงเราได้ชี้แจงมันคืออัลกุรอานระหว่างพวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้พิจารณาแต่มนุษย์ส่วนมากไม่ยอมรับนอกจากการปฏิเสธ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا และหากเราประสงค์แล้วแน่นอนเราก็จะส่งผู้ตักเตือนไปยังทุกๆตำบล فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ดังนั้นเจ้าจงอย่าเชื่อฟังพวกผู้ปฏิเสธศรัทธาและจงต่อสู้กับพวกเขาด้วยมันคืออัลกุรอานโดยถือเป็นการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا และพระองค์คือผู้ทรงทำให้ทะเลทั้งสองบรรจบติดกันอันนี้จืดสนิทอันนี้เข้มจัดและทรง ทำที่ขั้นระหว่างมันทั้งสองและที่ขวางกั้นอันแน่นหนา وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا และพระองค์คือผู้ทรงบังเกิดมนุษย์จากน้ำอสุจิและทรงทำให้มีเชื้อสายและเครือญาติและพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพ ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا และพวกเขาเคารพภักดีอื่นจากอัลลอฮ์ซึ่งมันไม่คุณแก่พวกเขาและไม่โทษแก่พวกเขาและผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นเป็นผู้ช่วยเหลือชัยฏอนให้ฝ่าฝืนพระผู้อภิบาลของเขา วะมาอัรซัลนากะอิลลามุบัชรอนวะนะซีรอน และเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดนอกจากเป็นผู้แจ้งข่าวดีและแจ้งข่าวร้าย กุลมาอัสอะลุกุมอะลัยฮิมินอัจรินอิลลามันชาอะอันยัตตะคิดอิลาร็อบบิฮิซะบีลา จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าฉันไม่ได้ขอค่าจ้างจากพวกเจ้าในการเผยแพร่เว้นแต่ว่าผู้ใดประสงค์ก็ให้เขายึดเป็นแนวทางไปสู่พระผู้อภิบาลของเขา วะตะวักกัลอะลัลฮัยอัลลซีลายะมูตวะซับบิฮบิฮัมดิฮวะกะฟาบิฮิบิดุนูบิอิบาดิฮิคอบีรอ และเจ้าจงมอบหมายต่อพระผู้ทรงเป็นตลอดกาลซึ่งไม่ตายและจงแซ่ซ้องด้วยการสรรเสริญพระองค์และพอเพียงแล้วสำหรับพระองค์ผู้ทรงรอบรู้ในความผิดทั้งหลายของปวงบ่าวของพระองค์อ ัลลซีคอลักัสสะมาวาติวัลอัรฎอวะมาบัยนะฮูมาฟีซิตตะติอัยยามินซุมมัสตะวาอะลัลอัรชอัรเราะห์มานฟัสอัลบิฮิคอบีร พระผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่มีอยู่ระหว่างทั้งสองนั้นใน6วันแล้วพระองค์ทรงสถิตอยู่บนบัลลังก์พระองค์ผู้ทรงกรุณาดังนั้นเจ้าจงถามผู้รอบรู้เกี่ยวกับพระองค์เถิด วะอิดากีลละฮุมุสจูดูลิรเราะห์มานกาลูวะมัรเราะห์มานอะนัสจูดูลิมาตะอ์มุรนาวะซาดะฮุมนุฟูร อแล้วเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าจงกราบต่อพระผู้ทรงกรุณาเถิดพวกเขาได้กล่าวว่าใครคือพระผู้ทรงกรุณาจะเรากราบตามที่ท่านสั่งเรากระนั้นหรือและมันได้เพิ่มการหันเหออกไปแก่พวกเขา ตะบารักัลลซีจะอะละฟิสสะมาอิบรูจันวะจะอะละฟีฮาซิรอจันวะกอมรันมุนีร พระผู้ทรงทำให้ชั้นฟ้ามีหมู่ดาวและได้ทรงทำให้มีตะเกียงในนั้นและมีดวงจันทร์ที่มีแสงนวลทรงจำเริญยิ่ง วะฮุวัลลซีจะอะลัลไลลวันนะฮารคิลฟะตันลิมันอะรอดอันยัซซักกะรเอาอะรอดชุกูร อและพระองค์คือผู้ทรงบันดาลให้มีกลางคืนและกลางวันหมุนเวียนแทนที่กันสำหรับผู้ปรารถนาที่จะทบทวนหรือปรารถนาจะขอบคุณ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما และพวงบ่าวของพระผู้ทรงกรุณาคือบรรดาผู้ที่เดินบนแผ่นดินด้วยความสงบเสงี่ยมและเมื่อพวกโง่เขลากล่าวทักทายพวกเขาพวกเขาจะกล่าวว่าสันติ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما และบรรดาผู้ที่ใช้เวลากลางคืนทำการสุญูดและยืนละหมาดเพื่อพระผู้อภิบาลของพวกเขา والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما และบรรดาผู้ที่กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราขอพระองค์ทรงหันเหการลงโทษของนรกไปให้พ้นจากเราแท้จริงการลงโทษของมันนั้นคงอยู่ตลอดกาล อินนะฮาซาอัตมุสตะกัรวะมุกามา ท้าจริงมันเป็นที่อยู่และที่พำนักอันเลวร้ายยิ่งและบรรดาผู้ที่เมื่อพวกเขาใช้จ่ายพวกเขาก็จะไม่สุรุ่ยสุร่ายและไม่ตระหนี่และระหว่างสองสภาพนั้นพวกเขาอยู่สายกลาง والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما และบรรดาผู้ที่ไม่วิงวอนขอพระเจ้าอื่นใดเคียงคู่ไปกับอัลลอฮ์และพวกเขาไม่ฆ่าชีวิตที่อัลลอฮ์ทรงห้ามไว้เว้นแต่เพื่อความยุติธรรมและพวกเขาไม่ผิดประเวณีและผู้ใดกระทำเช่นนั้นเขาจะได้พบกับความผิดอันมหัน ต์ การลงโทษในวันปรโลกจะถูกเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าสำหรับเขาและเขาจะอยู่ในนั้นอย่างอัปยศ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا เว้นแต่ผู้ที่กลับเนื้อกลับตัวและศรัทธาและประกอบการงานที่ดีเขาเหล่านั้นแหละอัลลอฮ์จะทรงเปลี่ยนความชั่วของพวกเขาเป็นความดีและปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ วะมันตะบะวะอามิลศอลิฮันฟะอินนะฮูยะตูบุอิลัลลอฮิมะตาบา และผู้ใดกลับเนื้อกลับตัวและกระทำความดีแท้จริงเขากลับเนื้อกลับตัวเข้าหาอัลลอฮ์อย่างจริงจัง วัลลดีนลายัชฮะดูนัซซูรวะอิซามัรฎูบิลลัฆวิมัรฎูกิรามา และบรรดาผู้ไม่เป็นพยานเท็จและเมื่อพวกเขาผ่านเรื่องไร้สาระพวกเขาก็ผ่านไปอย่างมีเกียรติ วัลลดีนอิซาดุกิรูบิอายาติร็อบบิฮิมลัมยะคิรูอะลัยฮาซุมมะวะอุมยานา และบรรดาผู้ที่เมื่อถูกกล่าวเตือนให้รำลึกถึงองค์การทั้งหลายของพระผู้อภิบาลของพวกเขาพวกเขาจะไม่ผินหลังให้เช่นสภาพคนหูหนวกและตาบอด وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا และบรรดาผู้ที่กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราขอพระองค์โปรดประทานแก่เราซึ่งคู่ครองของเราและลูกหลานของเราให้เป็นที่รื่นรมแก่สายตาของเราและทรงทำให้เราเป็นแบบอย่างแก่บรรดาผู้ยำเกรง أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما เขาเหล่านั้นจะรับการตอบแทนในการที่พวกเขาอดทนและพวกเขาจะได้พบการกล่าวคำต้อนรับและสลาม خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما โดยเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นอย่างถาวรซึ่งเป็นที่พำนักและเป็นที่พักอาศัยที่ภูมิฐาน กุลมายะบะอ์บิกุมร็อบบีลาลาดุอาอ์กุมฟะกอดกัซซะบตุมฟะซาวฟะยะกูนุลิซามา จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพระผู้อิบานของฉันจะไม่ใยดีต่อพวกเจ้าหากไม่มีการวิงวอนของพวกเจ้าความจริงพวกเจ้าได้ปฏิเสธไม่รับฟังดังนั้นการลงโทษจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน